पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में सात सूत्र हैं, उनमें से चार सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है। पांचवें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। युक्ते है शब्दांतराच्च, ये पंचम सूत्र है। इस पंचम सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि युक्ति प्रमाण से भी कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले अस्तित्व एवं कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है और सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि शब्दांतर से भी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व ही सिद्ध होता है और कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है। तो युक्ति तथा शब्दांतर रूपी प्रमाण भी कार्य कारण का अनन्यत्व और उत्पत्ति से पहले कार्य का कारण से रूप से सत्व का वर्णन कर रहे हैं। ये युक्ते है शब्दांतराच्य सूत्र बता रहा है और युक्ति का वर्णन करते हुए भाष्कर भगवान ने ये बताया कि तत्तत् कार्यार्थी की जो नियत कारण विशेष के उपादान में प्रवृत्ति है वह अन्यथा अनुपपत्या, यह बताती है, यह युक्ति है कि दध्यादि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले भी दध्यादि के निष्पत्ति के लिए दध्यादि के निष्पादक की जिस नियत कारण में प्रवृत्ति हो रही है उस नियत कारण में विद्यमान है कार्य, ये नियत प्रवृत्ति बता रही है, ये युक्ति है। दध्यर्थ की दधि निष्पादन के लिए नियत दधि का जो कारण है दूध उसी में प्रवृत्ति होती है, मृत्तिकादि के उपादान में नहीं। घटार्थी की घट के उपादान के लिए ही प्रवृत्ति होती है, मिट्टी के उपादान में ही प्रवृत्ति होती है, दुग्ध उपादान में नहीं। यह प्रवृत्ति ये बता रही है कि जो निष्पन्न होने वाला घड़ा है उसका मिट्टी के रूप में मिट्टी में अस्तित्व है, वह अभी मिट्टी से अनन्य है और मिट्टी में विद्यमान घड़े को ही निष्पन्न करने के लिए मिट्टी का उपादान करता है। नहीं तो यदि मिट्टी में भी घड़ा न हो और दूध में भी घड़ा न हो तो क्यों घट बनाने वाला मिट्टी का ही उपादान करेगा, दूध का भी उपादान करे। वह नियत प्रवृत्ति मृतिका उपादान में होने वाली ये बता रही है कि मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी के रूप में है, उसे अभिव्यक्त करना है नाम रूप से, इसी के लिए मिट्टी के उपादान में प्रवृत्ति हो रही है। और जो असत कार्यवादी है आपके वैशेषिक, उनके अनुसार यदि हम ये कहते हैं कि उत्पत्ति से पहले कार्य है ही नहीं, कार्य का अभाव ही है, तो दधि के उत्पत्ति से पहले दधि का मिट्टी में भी अभाव और दूध में भी अभाव है, तो क्यों दध्यर्थ की प्रवृत्ति मिट्टी के उपादान में नहीं हो रही है, दूध के उपादान में ही हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर वे यदि इस रूप में देंगे कि कार्य का कोई न कोई संबंध है जो नियत कारण के साथ रहता है, अतिशय विशेष, फिर ये कहेंगे कि वो जो अतिशय विशेष है वह कार्य कारण से भिन्न है, उसका आश्रय कौन कार्य है या कारण है। यदि कार्य को मानेंगे तो उस भावात्मक अतिशय का, नियत प्रवृत्ति का प्रयोजक जो अतिशय है, उसका आश्रयभूत जो कार्य, उस कार्य का असत्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भाव का आश्रय अभाव नहीं हुआ करता। इसके लिए मानना पड़ेगा कि वो भावात्मक कार्य है अतिशय का आश्रयभूत, तो असत कार्यवाद की हानि, असत कार्यवाद सिद्ध होगा। यह पूर्व पक्षी को वैशेषिकों को अभीष्ट नहीं है, इसके लिए मानेंगे कि कार्य आश्रित नहीं है, अतिशय कारण आश्रित है। यदि ये मानेंगे तो फिर वो कारण आश्रित जो अतिशय है वह कार्य कारण से भिन्न है कि अभिन्न है, और यदि भिन्न नहीं है, कारण रूप ही है, कारण की शक्ति रूप है, ये कहेंगे वो शक्ति जो है कार्य कारण से भिन्न रह करके और असत रह करके नियामक नहीं बन सकती, उसके लिए मानना पड़ेगा कि वो कारण से अनन्य रूप से रह करके नियामक बन रही है और वो कार्यात्मक ही है, तो कार्य का इस प्रकार अस्तित्व ही सिद्ध होगा अपनी उत्पत्ति से पहले। और अब इसलिए भी कार्य का कारण से अनन्यत्व तथा उत्पत्ति से पहले अस्तित्व सिद्ध होता है कि ये लोग जो हैं वैशेषिक, ये मानते हैं कि अवयवी रूप जो कार्य है, कार्य द्रव्य, वह अपने अवयवात्मक कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, और वो जो समवाय संबंध है उसकी तो असिद्धि हुई, और प्रकारांतर से भी ये कहा जा रहा है कि अवयव रूपी कारण द्रव्य में अवयवी रूपी कार्य द्रव्य का रहना बन नहीं पाएगा। वैशेषिकों को ये पूछा जा सकता है सिद्धांतियों के द्वारा कि ये अवयवी द्रव्य है पट, वह अपने कारणभूत अवयव द्रव्य तंतुओं में रहेगा, तो वह एक साथ समस्त तंतुओं में रहता है या क्रमशः एक एक तंतुओं में रहता है? ये दो विकल्प वैशेषिकों के प्रति सिद्धांतियों ने किए। उनमें से प्रथम विकल्प यदि वैशेषिक स्वीकार करते हैं कि युगपत समस्त तंतुओं में पट रहेगा, तो उस समय ये आपत्ति बताई कि ये नियम होता है कि जब तक आश्रय का ग्रहण नहीं होगा तब तक आश्रयी गृहित नहीं होता। आश्रयी कहते हैं आश्रय में रहने वाले पदार्थ को, तो आश्रय हुए तंतु, आश्रयी हुआ पट, तो पट के आश्रयभूत जितने तंतु हैं उन सब का जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक उनमें आश्रित तो पट का ग्रहण नहीं हो पाएगा, पट की उपलब्धि नहीं होगी। तो घड़ी करके रखा हुआ, समेट करके रखा हुआ जो वस्त्र है उसके तो जितने अवयवभूत तंतु दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अंदर जो अवयव हैं वो तो दृष्टिगोचर नहीं होंगे उनसे अतिरिक्त। पट तो जितने तंतु गृहित हो रहे हैं उतने मात्र में आश्रित नहीं है, और तंतु भी उसके आश्रय भूत विद्यमान है। उन तंतुओं का ग्रहण न होने से उनमें आश्रित पट का ग्रहण न हो, ये आपत्ति आएगी ना। इसे इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया, यदि तावत समस्तेषु वर्तेत ततो अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्। ये भाष्य में जो वाक्य है वो इसी के लिए था कि यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि समस्त अवयवों में अवयवी द्रव्य रहता है, तो उनके इस पक्ष में ये दोष आता है कि यदि तावत समस्तेषु वर्तेत ततो अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्। समस्त अवयवों के साथ चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष न होने के कारण समस्त अवयवों का ग्रहण नहीं होगा, और जब तक आश्रयभूत समस्त अवयवों का ग्रहण नहीं होगा तब तक आश्रयी जो पट है उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। भाष्य में आगे दूसरा वाक्य है कि नहीं बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं व्यस्त आश्रय ग्रहणेन गृह्यते। तो बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रय ग्रहेण नहीं गृह्यते। तो जैसे बहुत्व संख्या है वह अनेक पदार्थों में रह रही है, समस्त पदार्थों में रह रही है, तो समस्त आश्रय में रहने वाली बहुत्व संख्या का आश्रयभूत समस्त पदार्थों का यदि ग्रहण नहीं होगा तो बहुत्व का भी ग्रहण नहीं माना जाता, ग्रहण नहीं होता। उसके लिए बहुत्व संख्या के आश्रयभूत सभी पदार्थों का ग्रहण होना आवश्यक है। तो बहुत्वम समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम, समस्त आश्रय में रहने वाला जो बहुत्व वह व्यस्त आश्रय ग्रहणेन, यानी बहुत्व के आश्रयभूत कुछ पदार्थों में से एक दो पदार्थों का, व्यस्त पदार्थों का ग्रहण हो जाए तो उतने मात्र से बहुत्व संख्या का ग्रहण नहीं होता। बहुत्व संख्या का ग्रहण के लिए अपेक्षित है बहुत्व संख्या के आश्रयभूत संख्ये बहुसंख्य सभी संख्ये का ग्रहण। ऐसे संख्या के तरह बहुत्व संख्या जैसे अपने आश्रय के ग्रहण की अपेक्षा से गृहित हो रही है, ऐसे ही अनेक पटों में तंतुओं में रहने वाला पट भी जिन तंतुओं में रह रहा है उन सब तंतुओं के ग्रहण की अपेक्षा से ही गृहित होगा, अन्यथा नहीं। अब भाष्यस्थ अच्छा इस वाक्य का अर्थ कर रहा है टीकाकार, एक वाक्य में टीका है उसको देखिए। यदि इत्यादि ना इस प्रतीक के बाद में व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य यावद आश्रय प्रत्यक्ष जन्यत्वात् संवृत्त पटादेर यावत अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्जेत इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि जो व्यासज्य वृत्ति पदार्थ होते हैं उन व्यासज्यवृत्ति पदार्थों का प्रत्यक्ष तब होता है जब वे जितने आश्रय में रह रहे हैं उन समस्त आश्रयों का ग्रहण हो, प्रत्यक्ष हो, तब व्यासज्यवृत्ति पदार्थ का ग्रहण होता है। बहुत तो संख्या है व्यासज्यवृत्ति, संख्या को व्यासज्य वृत्ति पदार्थ मानते हैं। तो व्यासज्य वृत्ति पदार्थ संख्या का ग्रहण तब होगा जब वह जितने आश्रय में रह रही है वो सारे आश्रय का प्रत्यक्ष हो, तो उनमें आश्रित तो व्यासज्य वृत्ति संख्या का ग्रहण होगा। जैसे त्रित्व संख्या का ग्रहण कब होगा, जब उसके आश्रयभूत त्रित्व संख्या के आश्रयभूत जो तीन संख्येय है, संख्या के आश्रय को कहा जाता है संख्येय, तीन में से एक का ही ग्रहण हो या दो का ग्रहण हो तो त्रित्व संख्या का ग्रहण नहीं होगा। त्रित्व संख्या का ग्रहण के लिए अपेक्षित होता है त्रित्व संख्या के आश्रयभूत तीनों संख्याओं का ग्रहण। तो तीनों संख्याओं के ग्रहण के ग्रहण से जन्य है त्रित्व संख्या का ग्रहण, ग्रहण यानी ज्ञान प्रत्यक्ष। ये नियम बताया टीकाकार ने कि व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य, व्यासज्य वृत्ति जो वस्तु है यानी पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष यावद आश्रय प्रत्यक्ष जन्य है, यानी समस्त आश्रय का जो प्रत्यक्ष उससे जन्य है व्यासज्य वृत्ति पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो संवृत्त पट है, पट भी समस्त अवयव में रहता है ये कहेंगे तो व्यासज्य वृत्ति माना जाएगा, और व्यासज्य वृत्ति पट होने से उसे इस नियम के अंदर आना पड़ेगा उस पट के प्रत्यक्ष को। तो व्यासज्य वृत्ति क्या संवृत्त पटादेर यावत अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात्, जो घड़ी करके रखा हुआ वस्त्र है उसके समस्त अवयवों का प्रत्यक्ष न होने से संवृत्त पट यानी घड़ी करके रखे हुए पट का भी अप्रत्यक्ष मान्य का प्रसंग आएगा उस नियम के आधार पर। यह अर्थ हुआ यदि इत्यादि वाक्य का। अब ये जो द्वितीय विकल्प, प्रथम विकल्प का तो निराकरण हुआ, अवयवी द्रव्य को समस्त अवयव आश्रित मानेंगे यदि युगपत, तो समस्त अवयवों के ग्रहण से ही गृहित होने की आपत्ति आएगी, तो संवृत्त पट का अप्रत्यक्ष की आपत्ति आएगी। इस आपत्ति को टालने के लिए पूर्व पक्षी द्वितीय विकल्प की शंका कर रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि अवयवी द्रव्य समस्त अवयवों में नहीं रहता, क्रमशः एक एक अवयव में रहता है, ये द्वितीय विकल्प है, उसका उत्थापन अथ इत्यादि से किया जा रहा है। अथ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि द्वितीयम शंकते अथेति, द्वितीय विकल्प की शंका सिद्धांति पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। तो भाष्य में देखिए, अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवाः कल्पेरन् यैः आरंभकेषु अवयवेषु अवयवशः अवयवी वर्तेत। तो ये कहते हैं यदि अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, यानी एक एक अवयव के क्रम से समस्त अवयवों में रहता है, ऐसी यदि ये द्वितीय विकल्प पूर्व पक्षी मानता है, तो तदापि यानी इस पक्ष में भी, तदापि इत्यादि समाधान भाष्य है, वर्तेत यहां तक तो पूर्व पक्ष की शंका थी अवयवश समस्तेषु वर्तेत, ये द्वितीय विकल्प की शंका है, और इस शंका का समाधान करने वाला भाष्य वाक्य है तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेण इत्यादि, और इस समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए टीका में पहले, यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो हस्तमात्र ग्रहेपि गृह्यते एवं यत्किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवे अपि अवयवानाम अनवस्था स्यात् इति दूषयति तदापि इति। तो ये कहते हैं कि यथा हस्ते कोशे च अवयवसह खड्गो वर्तमान, तलवार हाथ में भी है पकड़ी हुई और कुछ अंश उसका खड्ग में उसमें भी है, कोश में भी, म्यान में भी कोश है, तलवार जिसमें रखी जाती है, खड्ग जिसमें रखा जाता है वह म्यान। तो तलवार का कुछ भाग कोश में है, कुछ भाग हाथ में है। तो हस्ते कोशे च अवयवश खड्ग वर्तमान, तो कुछ अवयव खड्ग के तलवार के हाथ में है, कुछ अवयव म्यान में है। तो हस्तमात्र ग्रहेपि गृहेते, तो तलवार के कुछ अवयवों का ग्रहण हो रहा है हाथ से। तो जितने तलवार के जितने अवयवों का आश्रयभूत हाथ है उतने अवयवों के ग्रहण से खड्ग का ग्रहण हो रहा है, और उन अवयवों का ग्रहण किससे हो रहा है? हाथ से, हाथ के ग्रहण से। तो ये कह रहे कि हस्तमात्र ग्रहेपि, हाथ के ग्रहण से भी वो गृहेते का करता है, कर्म है खड्ग, खड्ग का ग्रहण हो रहा है। क्यों? तो कहते इसलिए कि अवयव में अवयवश वर्तमान है। एवं यत किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवेपि, तो यत किंचित अवयव के ग्रहण से, आश्रय के ग्रहण से अवयवी का ग्रहण मान लेंगे, इससे तो संभव हो जाएगा। तो भी कहते हैं कि अवयवानाम अनवस्था पश्चात, अवयवों के अनवस्था का प्रसंग आएगा। ये दोष है दूसरे इसमें, यानी समस्त अवयवों का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यत किंचित अवयव के ग्रहण से अवयवी का ग्रहण तो हो जाएगा, लेकिन अवयवों में अनवस्था दोष नाम का ये दोष आता है द्वितीय विकल्प में। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान द्वितीय विकल्प में भी दोष बता रहे हैं कि तदापि आरंभक अवयो व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवा कल्पेरन यही आरंभकेषु अवयवेषु अवयवशः अवयवी वर्तेत। तो इस पक्ष में क्या होगा द्वितीय पक्ष में, कि अवयवी के आरंभक जो अवयव है उनसे भिन्न भी अन्य अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी, जिन अवयवों को लेकर के आरंभक अवयवों में क्रमशः ये अवयवी द्रव्य रहता है ऐसा माना जाएगा। जैसे खड्ग के आरंभक अवयव अलग है, उन अवयवों से अलग अवयव हुए आपके हस्त और म्यान के अवयव, और उनमें रहता हुआ यह खड्ग गृहित हो रहा है, ऐसे अलग अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी आरंभक अवयवों की भी, फिर उनके ग्राहक अवयव, उनके ग्राहक अवयव, ऐसे अनवस्था दोष प्रसंग आएगा। ये कहते हैं भाष्य में उदाहरण है कि कोशावयव व्यतिरिक्त ही अवयवी असी ही कोशम व्याप्नोति। तो जैसे कहते हैं कोश यानी म्यान के जो अवयव है, म्यान के आरंभक जो अवयव है, उन म्यान के आरंभक अवयवों से अतिरिक्त अवयवों से ही असी यानी खड्ग अर्थात तलवार कोशम व्याप्नोति, कोश में व्याप्त होकर के रहता है, कोश में स्थित होता है, कोश से संबद्ध होता है, वो अपने अवयवों से होता है। ऐसे ही अलग अलग अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी। और इस पक्ष में क्या होगा, तो कहते अनवस्थाच एवं प्रसज्जेत, इस पक्ष में अनवस्था नाम का दोष आएगा। तो कोशावयव व्यतिरिक्तैर ही अवयवै अशी ही कोशं व्याप्नोति अनवस्थाच एवं प्रसज्जेत, और इस पक्ष में अनवस्था नाम का दोष होगा। तेषु तेषु अवयवेषु वर्तयितुं अन्येषाम् अन्येषाम् अवयवानां कल्पनीयत्वात्, क्योंकि पूर्व पूर्व अवयवों में रहने के लिए अन्य अन्य अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी, इस अभिप्राय से कहता है। आगे है अथ प्रत्यवयवम वर्तेत इत्यादि की अवतरण टीका। आद्य द्वितीयम उद्भाव्य दूषयति अथ प्रत्यवयवम इत्यादिना, आद्य द्वितीयम उद्भाव्य दूषयति। तो ये जो शुरू में दो विकल्प थे भाष्य में, वो दो विकल्प थे, तो अथ प्रत्यवय आद्य द्वितीयम उद्भाव्य दूषयति, तो अथ प्रत्यवम वर्तेत इत्यादि भाष्य को देखिए कि अथ प्रत्यवम वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र व्यापार स्यात्। तो ये कहेंगे कि यानी आद्य द्वितीयम उद्भाव्य दूषयति इत्यादि टीका से ये बताया टीकाकार ने कि शुरू में दो विकल्प थे, एक तो समस्त अवयव में रहेगा या एक एक अवयव में रहेगा, तो समस्त अवयव में रहेगा ये प्रथम विकल्प था, इसका इसमें तो आने वाले दोष बता दिए। उसमें भी दो विकल्प किए थे, युगपत समस्त अवयवों में रहेगा और क्रमतः एक एक अवयव में होकर के सभी अवयव में रहेगा, इन दोनों पक्ष में दोष आए। पहले पक्ष में तो दोष आया कि एक समस्त आश्रय का ग्रहण हुए बिना आश्रित पदार्थ का ग्रहण नहीं हो पाएगा, और द्वितीय पक्ष जो प्रथम में ही था कि क्रमतः एक एक अवयव में रहता हुआ समस्त अवयव में रहेगा, तो उस पक्ष में अवयव में अनवस्था नाम का दोष, इसलिए प्रथम पक्ष दूषित हुआ। तो द्वितीय पक्ष रहा कि एक एक अवयव में रहता है, पट अपने आरंभक समस्त अवयवों में न रह करके एक एक अवयव में रहेगा, ये आद्य द्वितीय विकल्प है, उसका उद्भावन करके उसमें दोष दिखाया जा रहा है कि अथ प्रत्यवयवम वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्। तो ये कहते हैं कि प्रत्यवयवम वर्तेत, यदि ये कहेंगे कि एक एक अवयव में प्रत्यवयव में रहता है, तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्। व्यापार है रहना रूप व्यापार, तो वस्त्र यदि एक तंतु में रहेगा तो अन्य तंतु में उसका अभाव मानना पड़ेगा, असत्व मानना पड़ेगा, ये यहां पर कह रहे हैं। जैसे कि नहीं देवदत्त सृग्ने सन्निधीयमान तद अहरेव पाटलिपुत्रेपि सन्निधीयते, युगपत अनेकत्र वृत्तो अनेकत्व प्रसंगस्यात। तो देवदत्त जो है एक साथ एक समय एक स्थान पर रहेगा तो दूसरे स्थान पर नहीं रह सकता, तो सुरगना नाम के देश में यदि रह रहा है देवदत्त नाम का व्यक्ति तो पाटलिपुत्र में नहीं रह पाएगा। तो ये कहा कि देवदत्त सुरगने सन्निधीयमान तद अहरेव यानी उसी समय पाटलिपुत्रेपि न सन्निधीयते, पाटलिपुत्र में नहीं रहेगा, ऐसे एक अवयव में वस्त्र रह रहा है तो दूसरे अवयव में नहीं रह पाएगा। तो युगपत अनेकत्र वृतो अनेकत्व प्रसंगस्यात, तो युगपत अनेकत्र वृतो अनेकत्व प्रसंगस्यात, यदि एक साथ अनेक स्थान पर रहेगा तो वो अनेक वस्तु होगी, एक वस्तु युगपत अनेक स्थान पे नहीं रह सकती। ऐसे पट तो एक है अवयवी द्रव्य, वह यदि एक एक अवयव में रहता है ये मानेंगे, तो एक अवयव में रहेगा तो दूसरे अवयव में उसका अभाव मानना पड़ेगा। और यदि युगपत एक वस्त्र को यानी सभी तंतुओं में मानेंगे तो उस समय उसमें अनेकत्व का प्रसंग आएगा। जैसे पाटलिपुत्र में और श्रुघ्न में रहने वाले व्यक्ति, युगपत रहने वाले व्यक्ति अलग अलग है, एक ही व्यक्ति अलग अलग दो स्थान पर नहीं रहता, ऐसे युगपत अनेक तंतुओं में एक पट नहीं रह पाएगा। एक वाक्य टीका में है, इसको देखिए। एकस्मिन् तंतो पट वृत्ति काले तंत्वंतरे वृत्तिर न स्यात् वृतौ अनेकत्वापत्ते इत्यर्थ। तो एकस्मिन् तंतौ यानी एक ही तंतु में पट वृत्ति काले अवयवी पट रहेगा तो उस समय दूसरे तंतु में उसका अभाव मानने का प्रसंग आएगा, वृत्तिर न स्यात्। क्यों कहते वृतौ अनेकत्वापत्ते, यदि युगपत एक पट अनेक तंतुओं में रहेगा तो पट में एकत्व की हानि होगी, अनेकत्व का प्रसंग आएगा, ये दोष है। एक अवयवी युगपत अनेक तंतुओं में नहीं रह पाएगा, और यदि रहता है तो फिर व्यासज्य वृत्ति होने के कारण सभी तंतुओं में का जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक उसके ग्रहण नहीं होगा, अग्रहण की आपत्ति रहेगी पहले विकल्प के अनुसार। आगे उदाहरण है कि देवदत्त यज्ञदत्तयो इव श्रुघ्न पाटली पुत्र निवासिनो, या पूर्ण विराम है कि नहीं? हाँ, पूर्ण विराम होना चाहिए। तो देवदत्त यज्ञदत्तयो इव श्रुघ्न पाटली पुत्र निवासिनो, श्रुघ्न और पाटली पुत्र निवासी जो यज्ञदत्त और देवदत्त नाम के दो व्यक्ति हैं, वह अलग अलग स्थान पर रह रहे तो एक नहीं है, अलग अलग है, अनेक है, दो है। ऐसे ही एक पट युगपत अनेक तंतुओं में नहीं रह सकता, तब उसमें अनेकत्व की आपत्ति आएगी। पूर्व पक्षी युगपत अनेक स्थान में रहने पर भी वस्तु में अनेकत्व की आपत्ति नहीं आ सकती, एक वस्तु भी युगपत अनेक स्थान पर रह सकती है, इसे सिद्ध करने वाला उदाहरण बता रहे हैं गोत्वादिवत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, यथा युगपत अनेक व्यक्तिषु वृतौ अपि जाते हे अनेकत्व दोषो नास्ति तथा अवयवीन इति आशंकते गोत्वेति। तो कहते हैं जैसे युगपत अनेक व्यक्तियों में रहने पर भी जाति एक है, अनेक नहीं है, उसमें अनेकत्व दोष नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अनेक तंतुओं में युगपत पट को मानेंगे तो पट में अनेकत्व की आपत्ति आएगी, ये सिद्धांत कह रहे हैं ना। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जैसे जाति गोत्व जाति है, वह अनेक गोपिंड में युगपत रहती है, एक साथ रहती है, तब भी उसमें अनेकत्व दोष नहीं है। ऐसे ये पट भी युगपत अनेक वस्त्र तंतुओं में रहने पर भी उसमें अनेकत्व का प्रसंग नहीं आएगा, ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। नास्ति तथा अवयविन इति आशंकते। तो गोत्वादिवत प्रत्येकं परिसमाप्तेर न दोष इति चेत। तो ये कहते हैं कि गोत्वादि जैसे गोत्व जाति, घटत्व जाति, मनुष्यत्व जाति युगपत अनेक व्यक्तियों में रह करके भी एक है, ऐसे और ये पट भी अनेक तंतुओं में युगपत रहने पर भी एक होगा, ऐसा यदि इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका करते हैं तो न इत्यादि से उसका निराकरण कर रहे पूर्व पक्ष की शंका का भाष्कर भगवान। न इत्यादि निराकरण भाष्य की अवतरण टीका है। जातिवत अवयविनो वृत्ति ही असिद्धा अनुभव अभावात इति परिहरति न तथा इति। कहते जाति की जैसे युगपत अनेक व्यक्ति में वृत्ति यानी अवस्थान होता है, रहना होता है, इस प्रकार की अवयवी द्रव्य की युगपत अनेक आश्रय में वृत्ति का अनुभव नहीं होता, इसलिए ये मानना उचित नहीं है। यदि युगपत अवयवी द्रव्य अनेक आश्रय में रहता तो इस प्रकार अनेक आश्रय आश्रित तो अवयवी द्रव्य का अनुभव भी होना चाहिए ना। वह अनुभव न होने से अवयवी द्रव्य को युगपत अनेक आश्रित नहीं कहा जा सकता। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न तथा प्रतीति अभावात। न यानि गोत्वादि जाति के उदाहरण से अवयवी द्रव्य के युगपत अनेक आश्रय में रहने पर भी अनेकत्व दोष का निराकरण नहीं किया जा सकता, अनेकत्व की आपत्ति आएगी, एकत्व नहीं माना जा सकता। क्यों कहते तथा प्रतीति अभावात। गोत्व की तो वैसी प्रतीति होती है, मनुष्यत्व की वैसी प्रतीति होती है, अनेक आश्रय में रहने पर भी एकत्व की प्रतीति। ऐसे अवयवी द्रव्य युगपत अनेक आश्रय में रहने पर भी वह एक है, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है, तथा प्रतीति अभावात। इसी का यदि इत्यादि से स्पष्टीकरण है। यदि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तो अवयवी स्यात् यथा गोत्वम प्रतिव्यक्ति ही प्रत्यक्षम गृह्यते एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृह्येत नच एवं नियतम गृह्यते प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात् शृंगेनापि स्तन कार्यं कुर्यात् श्रृंगेनापि स्तन कार्यं कुर्यात् ऊर्साच पृष्ठकार्यं नच एवं दृश्यते प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्वे नच एवं दृश्यते। यहां तक तो ये कह रहे हैं कि यदि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तो अवयवी स्यात्, जैसे गोत्व ये जाति प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष हो रही है। एक गोपिंड को देखते हैं तब भी उसमें गोत्व जाति प्रत्यक्ष होती है। जितने गोपिंड देखेंगे प्रत्येक गोपिंड में गोत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है। जितने मनुष्य देखते हैं प्रत्येक मनुष्य में मनुष्यत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है। ये मनुष्य है करके मनुष्यत्व जाति प्रत्यक्ष होती है। ऐसे तंतु जो पट के आरंभक हैं उनमें से प्रत्येक तंतु को देख करके भी यदि पट का प्रत्यक्ष हो जाए, जैसे एक गोपिंड को देखने पर भी गोत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है, गोत्व जाति प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसे ही एक तंतु को देख करके भी उसमें रहने वाला पट यदि प्रत्यक्ष होता तब तो माना जाता कि अनेक तंतुओं में रहने पर भी पट एक है। जैसे अनेक गो को देख करके एक गोत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है, जो सफेद गाय में गोत्व है वही नील गाय में गोत्व है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है गोत्व जाति का। ऐसे एक एक तंतु में यदि पट होता तो एक तंतु के ग्रहण से भी उगृहित होता, ऐसे एक गाय के ग्रहण से गृहित हो रहा है, तब तो माना जाता कि वह गोत्व व्यक्ति के तरह, गोत्व के तरह एक है अनेक तंतु में रहने पर भी, लेकिन इस प्रकार का उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। ये यहां पर कहा कि यदि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तो अवयवी स्यात् यथा गोत्वम प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्षम, प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष हो रहा है गोत्व का, प्रत्यक्षम गृहेते एवं अवयवी अपि प्रत्यवयवम प्रत्यक्षम गृहेत, प्रत्यक्ष गृहित होता, न च एवं नियतम गृहेते, इस तरह प्रत्यक्ष उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। क्यों कहते प्रत्येक परिसमाप्तो च अवयविनो, एक दूसरा दोष बता रहे हैं प्रत्येक समाप्त उच्च इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में दोषांतरम आह प्रत्येक परिसमाप्त उच्च इत्यादि से। एक तो दोष ये बताया कि गोत्व के तरह यदि अनेक आश्रित मान करके भी एक मानना है तो प्रत्येक तंतु में पट का ग्रहण होना चाहिए, अवयवी का ग्रहण होना चाहिए, जो नहीं होता है, इसलिए गोत्व को उदाहरण बना करके पट में एकत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये कह करके अब गोत्व के तरह पट को भी अनेक में परिसमाप्त मानेंगे तो ये दोष आएगा, ये कह रहे हैं। दोषांतरम आह प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात् श्रृंगेणापि स्तन कार्यम कुर्यात् उरसाच पृष्ठ कार्यम। ते कहते हैं प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात्। तो यदि प्रत्येक अवयव में व्यक्ति को परिसमाप्त मानेंगे, जैसे गोत्व ये प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त है, विद्यमान है प्रत्येक व्यक्ति में, पूर्ण रूप से विद्यमान है गोत्व, यानी कि खंडित है, ऐसे ही प्रत्येक अवयव में अवयवी यदि परिसमाप्त है ये मानेंगे, मतलब पूर्ण रूप से विद्यमान है ये मानेंगे, तब तो क्या होगा, तो कार्येण अधिकारा तस्य च एकत्वात्। तो कार्य जो है वो तो एक है पट, और प्रत्येक तंतु में विद्यमान है, ऐसे गो अवयवी भी प्रत्येक अवयव में पूर्ण रूप से विद्यमान है ऐसा मानेंगे, तो क्या होगा, तो कार्येण अधिक तस्य च एकत्वात् और श्रृंगेणापि स्तन कार्यम कुर्यात्। गाय के सिंग से भी स्तन का कार्य दूध का निस्सरण रूप संपन्न हो जाए, और उरसा पृष्ठ कार्यम और गाय के ऊर से पीठ का कार्य संपन्न हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। किंतु कहते न से एवं दृश्यते, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए भी ये नहीं माना जा सकता कि ये पट रूपी जो अवयवी द्रव्य है वह गोत्व के तरह प्रत्येक में परिसमाप्त है, यानी प्रत्येक अपने अवयव में पूर्ण रूप से रहता है, जैसे गोत्व जाति प्रत्येक व्यक्ति में अपने पूर्ण रूप से रहती है और पूर्ण रूप से गृहित होती है, ऐसे ही अवयवी द्रव्य अपने आरंभक प्रत्येक अवयव में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है, ये नहीं कहा जा सकता, ये दूसरा दोष हुआ। और भी यहां पर चर्चा प्राग उत्पत्ति इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं वैशेषिक मत में असंगति की, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।